मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 89वीं कक्षा नपदांत सूत्र में जश विधि का प्रकरण चल रहा था, उसमें सग्धि ही शब्द बनाया था कल। तो पीछे का कोई प्रश्न है? उसमें गुरु जी कल कुछ बता रहे थे जी, संजय प्रकरण को पर जी है ना, सहित ये प्रत्यय सहित धातु संजय और प्रत्यय रहित ने धातु संजय। प्रत्यय सहित तो ठीक है, सनातन धातु और धातु संजय धातु ला धातु में फिर एक लाया उसको पूरी के धातु संजय होगी। प्रत्यय रहित ये धातु संजय कैसे? भूवाद धातु से भूवादयो धातवः, ये प्रत्यय सहित की कटता है। भू सत्तायाम धातु ले ली, शब्द ले ली, धातु क्यों बोलोगे? धातु नाम रखोगे अभी। भू सत्तायाम, यहां से भू शब्द को उठा लिया धातु पाठ से, कोई प्रत्यय अभी नहीं आया है आगे, और सूत्र लगा दिया भूवादयो धातवः, प्रत्यय रहित की धातु संज्ञा हो गई। जैसे गुरु जी यहाँ स्पष्ट तो हो गया, नहीं जैसे उदाहरण में दे रहा हूँ, स्वदेशुआ सर्वम स्थाने, आप धातु पर रहिए ना, मैं इसके उदाहरण के यहाँ ला रहा हूँ। स्वदेशुआ सर्वम स्थाने, स्वादि सर्वम स्थान स्वादि प्रत्यय पहले रहे थे पूर्व की, जैसे पद यहाँ ये कर दिया, पद पद संज्ञा कर दिया, इसी प्रकार यहाँ पर रहते प्रत्यय को पर रहते पूर्व की धातु संज्ञा कैसे होगी? नहीं होती। तो वो ये आप परे रहते पूर्व की किसी ढंग से आपने घटा दिया? नहीं, मैंने नहीं कहा ऐसा। ये परे रहते जैसे ना सहित परे रहते पूर्व की तो वो तो ठीक है, वहां तो ठीक है, यहाँ कैसे है धातु संज्ञा? परे रहते पूर्व की धातु संज्ञा कैसे है? नहीं, केवल धातु है बस, परे रहते परे कुछ भी नहीं है, परे कुछ भी नहीं है भाई। स्वादिशु सर्वनाम स्थाने में सप्तमी आ रही है ना, स्वादिशु, तो भूवा देव धातु में कहाँ है सप्तमी? इसलिए यह कैसे घट रहा है? कहाँ घट रहा है, आप कहाँ घटाना चाह रहे हो? नहीं घटाना चाहते, जब वहाँ घट गया तो यहाँ घट, इस प्रकार से कोई सूत्र है इस प्रकार के धातु संज्ञा करने वाला? जब प्रत्यय के पर रहे थे पूर्व के धातु संज्ञा, जब होती नहीं सूत्र क्यों होगा? जब होती ही नहीं है तो, जब होती ही नहीं है तो सूत्र क्यों लाओगे आप? अरे धातु संज्ञा बिना प्रत्यय के भी होती है, भूवादेव धातवः, और प्रत्यय सहित की भी होती है सनाद्यंता धातवः। प्रत्यय रहित का, हाँ प्रत्यय लाए नहीं उससे पहले, हाँ उससे पहले हो गई, हो गई, लेकिन पद और भ बिना प्रत्यय लाए नहीं होती। अच्छा, परंतु बिना प्रत्यय लाए भी नहीं होती, और प्रत्यय लाने के बाद भी प्रत्यय सहित की नहीं है, प्रत्यय रहित की भी। शर्त है कि प्रत्यय आगे होना चाहिए, तब भ और भ और पद नाम बनेंगे, और प्रत्यय सहित की भ नहीं होती, केवल पद होती है। गुरु जी इनकी शंका ये थी कि जैसे आपने आपने दो बात बताई थी, प्रत्यय सहित प्रत्यय रहित, तो प्रत्यय सहित सनातन धातु समझ में आ गया था, और प्रत्यय रहित में धातु संज्ञा मैं भी यही बता रहा था, लेकिन प्रत्यय रहित तो हम प्रत्यय तो प्रत्यय का आता है यही मैं उनको बता रहा था, लेकिन बोले ना प्रत्यय दिखाओ, मतलब तो हमारी भी समझ नहीं आ रहा। नहीं, असल में शंका इनकी इसलिए बन गई कि इन्होंने स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने के समान समान भूवादेव धातु घटाना चाहा, तो ये समानता यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने प्रत्यय की उपस्थिति में पद संज्ञा करता है, यचिभम प्रत्यय की उपस्थिति में भ संज्ञा करता है, लेकिन भूवादेव धातु प्रत्यय की अनुपस्थिति में धातु संज्ञा करता है। अच्छा, एक बात में समानता है, इसमें तो होगी असमानता, एक बात में समानता है कि प्रत्यय रहित की भ और पद संज्ञा, और प्रत्यय रहित की धातु संज्ञा, ये समानता भी हो गई। क्यों? धातु संज्ञा कितने की हुई? भू की हुई। आप ले आए आगे लट लगा, ठीक है, ले भी आए, अब भी धातु कितनी है भू, अभी उतनी है, प्रत्यय है आगे। आप यही आप यही बता देते, आप ये कहते आप प्रत्यय आगे रख देते और फिर इनसे पूछते पता धातु कितनी है इसमें। नहीं आप रख लो प्रत्यय आगे, आप प्रत्यय आगे रख लो तब भी धातु उतनी ही है। पूरे अष्टाध्यायी में दो ही सूत्र है, तो वो तो मुझे मालूम है, लेकिन जैसे इस प्रकार घटाना वो घटाना चाह रहा है वही मैं समझ रहा हूँ। ये तो कैसे करना है। चलिए तो सग्धी बन गया ये, और आगे एक और है जश का ही धारण बबधाम। बबधाम क्या है, ये धातु है, इसमें भस भस भर्त्सन दीप्त्यो, दो अर्थ होते हैं इसके, भर्त्सना करना और दीप्ति प्रकाश चमकना। भस धातु सूची में देख लिया करो, जब नहीं मिलती है ना तो अच्छा, क्योंकि गण का पता लग भी जाएगा आपको तब भी ये प्रश्न उठेगा कि कौन से पृष्ठ पर है, कौन से कॉलम में है, और सूची में जब आप देखोगे तो सीधे वहीं पहुंचोगे। तो 29 पृष्ठ के पहले कॉलम में है, 29 पृष्ठ पहला कॉलम धातु पाठ का ही कॉलम होगा, और कौन सा होगा, तो ज्योत्यादि गण में आती है ये। भस भर्सन दीप्त्यो उदात्त उदात्तेत ऐसे करके, तो इसके रूप चलते हैं बभस्ति बभस्ति बभस्तः बभसति, कैसे लेंगे भा नहीं पहले बा होता है, अभ्यासे चर्चा, अभ्यास में झलों को जश हो जाता है, तो बभस्ति बभस्तः बभसति बभस्ति। अच्छा आप शब्द भी लाओगे, ज्योत्यादि गण में हो, गण में है फिर भी तो ये कौन सा है, ये है लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन तस् प्रत्यय का, उसका बनेगा बबधाम। ठीक है, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन अर्थ क्या बनेगा, वे दोनों भर्सना करें अथवा वे दोनों दीप्त हों चमकें, इस तरह से अर्थ बनेगा। तो भस धातु से धातु संज्ञा करके लोट लकार ले आए, लोट के स्थान पर तस ले आए, स्थिति क्या बन गई, भस और शब और तस, बड़ी तेज गंध निकलती है इसमें एकदम, और भी देखा था सभी में निकलती है, बहुत तेज निकलती है। ठीक है, तो भस शब तस, अब यहां धातु किस गण की है, ये तो फिर इस पर तो आफत आएगी ना, ज्योत्यादिभ्यः श्लुहु, ज्योत्यादियों से उत्तर शब का क्या परिणाम निकलेगा, श्लू श्लू हो जाएगा। कल तो ले गया साथ में उसको मोबाइल को, चलो तो ज्योत्यादियों से उत्तर शब के स्थान पर, अब शब के स्थान पर श्लू, तो यहाँ श्लू लिखें क्या इसके आगे शब की जगह, तो श्लू क्या है ये तो उत्तर दे ही रहा है सूत्र प्रत्यय से लुप लुप, अर्थात आपको श्लू लिखना नहीं है, आपने जिसके स्थान पर श्लू किया है उसका अदर्शन कर दो। ठीक है भाई, अदर्शन कर दिया, मत देखो इसको बुरा लग रहा है तो, तो रह गया भस और तस। अब यहां पर ये जो लोट लकार का है ये तस, तो लोट लकार लोट लकार टित है, और जो हम सूत्र लगाने जा रहे हैं आगे तीसरे अध्याय में निकालो चौथी पाद में, तस थस थ मिपाम तान तन तामह। ये सूत्र क्या कहता है कि तस थस थ मिप इनके स्थान में, तीसरे कॉलम में जल्दी निकाल लिया करो, चौथे पाद के अंत में तीसरे कॉलम में जो आधा ही कॉलम है, तस थस थ मिपाम मिप इन चार के स्थान में, ताम तम त अम ये चार आदेश। लेकिन कब होते हैं, ऊपर से क्या आना चाहिए इसमें, ङितः, ङित लकारों में करता है ये, अर्थात ङित लकार के स्थान में, ङित लकार के स्थान में लस्य का अधिकार आ रहा है पीछे से, लस्य ङितः लस्य। अब ङित लकार कौन कौन से हैं, लंग लिंग लुंग लिंग, लिंग के दो भेद कर दो पांच हो गए, बस ये चार हैं, लंग लिंग लुंग लिंग। लेकिन हमारा तो ये लोट का रूप है तो ये लग जाएगा यहाँ पर, तस थस थम तान तन तम, लेकिन ये तो लगाया जाएगा यहाँ, तो कुछ करना पड़ेगा है, कोई जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो जुगाड़ के भी सूत्र हैं यहाँ बोते रहे, तो अतिदेश सूत्र, किसी को किसी के समान बनाना। तो हमें लोट लकार को ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो ङित के समान बन जाए, तो लोटो लंगवत दूसरे कॉलम में नीचे की तरफ, लोटह लंगवत क्या अर्थ हुआ इसका, लोट लंग के समान हो जाता है। कैसे, लोटह में कौन सी व्यक्ति है, लोटह षष्ठी, यजदेव जी कैसे अर्थ करेंगे इसका, लोटो लंगवत, देखो हम अतदेश सूत्र कैसे होते हैं, देखो गांग कुटा दिभ्यो एणिन ङित, या ये भी कर्ण कठिन पड़ रहा हो आपको तो ले लो, सार्व धातु कम अपित, क्या अर्थ है, अपित सार धातु कम ङितवत भवति, कौन सी व्यक्ति है, किस किस में, सब में प्रथमा है, सब में प्रथमा है, यानी कि एक बात निकल के आई कि अतदेश सूत्र में प्रथमा होती है और लोटो लंगवत है अतदेश सूत्र, तो कैसे बनना चाहिए, रचना कैसे होनी चाहिए इसकी, हमें लोट को लंग के समान बनाना है, तो रचना कैसे होगी सूत्र की, हैं लोट लंगवत कर, ये तो आप वही बोल रहे जो लिखा हुआ है, सब में प्रथमा होनी चाहिए, एक ही लोट का प्रथमा के वचन में है, लोटा भी प्रथमा ही है जी, प्रथमा होगा लंगवत प्रथमा ही है, लोटा आपने कहा ना अभिदेश, ये बालक के समान है क्या लोट शब्द, अकारांत कि बालक और लोटा है, नहीं षष्ठी तो है, आएगी क्या उसके स्थान में, हमें प्रश्न, हमारा प्रश्न ये है कि जब हम अतदेश सूत्र बना रहे हैं तो प्रथमा होनी चाहिए, तो सूत्र क्या बनेगा, ये प्रश्न था, लोट लंगवत, हाँ लोट लंगवत है, लोटा लंगवत, पर ऊपर लस्य भी तो आ रहा है, आने तो लकार में तो लस्य यहाँ नहीं आ रहा है, हर जगह सारी अनुवृत्तियां नहीं घुसती, ध्यान रखो आवश्यकता के अनुसार लेते हैं अधिकारी अनुवृत्ति, इसमें लस्य के लाके आप क्या अर्थ करोगे, कि लकार के स्थान में जो लोट, अरे लोट स्वयं लकार है, लोट तो लगा ही है, इसमें लस्य नहीं आएगा, लोट लंगवत होना चाहिए, तो लोटा, हाँ तो लोट लंगवत भाई, आप इस साधातु का मित, इसके मतलब सूत्र होना चाहिए था लोट लंगवत, इतना सूत्र होना चाहिए, हाँ। आपके यहाँ लोटा हा कैसे कर दिया, हाँ तो आप ध्यान रखना आगे जब बनाओ शधाई तो ये संभाल लेना इस सूत्र को, लोट लंगवत ऐसे बनाना, ये मुख सुखार्थ है, क्यों आपकी मुख में क्या कठिनाई आ रही है बोलने में, लोट लंगवत क्या बहुत कठिन लग रहा है बोलने में, क्या आपके मुख में दुख होने लगा, तो इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है कि पाणिनी लोट को लंग के समान, यदि हम ये विभक्ति षष्ठी न लाएं तो ये संपूर्ण रूप से लंग के समान बन जाएगा लोट। तो लंग के समान बनने के बाद दो प्रकार के कार्य होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो परे रहते वाले भी होते हैं, लुंग लंग लृंगशु अट उदात्त, लंग आ गया उसमें, और लंग के समान लोट को बना दिया, तो लोट परे रहते अटागम भी होगा। नहीं आई पकड़ में? लंग के समान बना दिया, सभी काम आने वाले होंगे। लंग में चारों क्या नाम है लकारों में जो कार्य प्राप्ति है वो लकारों में नहीं लंग में, लंग में केवल लंग पकड़ो आप, उसमें लंग आ चुका है सूत्र में, इसलिए मैंने सूत्र बोला था वो। यानी जो कार्य लंग परे रहते हो रहा है वो कार्य लोट परे रहते भी होगा। अच्छा, लंग को कहा हुआ कार्य सब यहाँ होने लगेगा। अब कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो षष्ठी निर्दिष्ट को होते हैं, जैसे यहाँ अंगित की अनुवृत्ति आ रही है इसमें तस्थ गाम में, कि ङित लकार के स्थान में वो भी कार्य लोट को होगा। जैसे लंगित है तो लंगित लकार के स्थान में जो कार्य हो रहे हैं वो लोट लकार के स्थान में भी होंगे। तो दो प्रकार से कार्य हो रहे हैं समानता के आधार पर, कुछ कार्य लोट लंग के पर रहते हो रहे हैं वो लोट को होंगे, कुछ कार्य लंग के स्थान में हो रहे हैं वो भी लोट को होंगे। पाणिनी को अभीष्ट है केवल स्थान में होने वाले कार्य, पर रहते वाले नहीं। अच्छा, इसलिए षष्ठी दी है। अर्थात षष्ठी कह करके पाणिनि ये बताना चाह रहे हैं कि लंग के स्थान में यदि आपको कहीं कुछ करना है वो लोट के स्थान में भी कर लेना, और अगर यहाँ प्रथमा कर देते लोट लंगवत तो अडागम की भी प्राप्ति होने लगती। दोनों काम होता फिर तो। अडागम नहीं करना है यहाँ, सारे काम प्राप्त होने लगते फिर तो, परे रहते वाले भी और स्थान वाले भी। निर्देश करेगा यानी स्थान वाले कार्यों को करने के लिए अध्यादेश किया गया है। ये सूत्र में अगर प्रथमा निर्देश करेगा सूत्र बना देता ये दोष आने लगता, लंग लंग लंग पर रहते भी अटकागम होने लगता। प्रथम लंग पर रहते हैं लोट पर रहते हैं, हाँ लोट पर रहते हैं। ये मान जाए स्थान में और परे मान के दोनों ही काम होने लग जाता, यानी षष्ठी निर्दिष्ट जो कार्य हैं उनको करने के लिए समानता है बस, और कुछ नहीं। परे रहते हुए वाले काम में तो इस तरह से तस्थ संपाम तान दंतम सूत्र से इसको लंग के समान बना दिया गया, तो ङित लकारों के स्थान में जो कार्य होते हैं वो यहां भी हो जाएंगे। तो तस को हो गया ताम भस और ताम। तो गुरु जी ये तस तब ताम तंतामा के साथ में लोट लंगवत लगाना पड़ेगा जिसके अनुमति से काम चलाएंगे? नहीं, ये ऐसा है ना, लोट लंगवत तो आप लगाओगे लेकिन कोई पूछ बैठे और पूछ करके आपको सीधा वहां ले जाए कि लुंग लंग लिंग छोड़दात से आप यहाँ अडागम क्यों नहीं करते हो लोट लकार में, उसका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। फिर तो मैं आप समझ गया गुरु जी, जो हम ये तस की जगह ताम कर रहे हैं जो ये सूत्र लगा करके, हाँ तो आप ङित की अनुवृत्ति ला रहे हैं तो ङित लकार के स्थान में करता है ये लोट, तो ङित नहीं तो लगाना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, तुरंत दिखाना पड़ेगा आपको साथ में, तुरंत दिखाना पड़ेगा। चलिए अब ये तो निबट गए इस कार्य से, ये अंतरंग कार्य था ना इसका, ये सब हो गया तस्को ताम वगैरह। अब यहाँ पर क्योंकि शब को शुरू किया गया है तो उसका प्रभाव भी तो आना है। तो श्लव सूत्र जो द्वित्व के प्रकरण में है, चार सूत्र हैं द्वित्व करने वाले, लिटि धातु अभ्यासस्य संयंगोह श्लव चंगी, ये चार सूत्र हैं। तो यहाँ श्लव सूत्र से द्वित्व हो गया और द्वित्व में व्यवस्थाएं सब कर रखी हैं कि यदि हलादी है तो प्रथम एकाच को, आजादी है तो द्वितीय एकाच को। तो कैसी है ये भस हलादी, कितने अच हैं इसमें? एक, तो कोई शंका ही नहीं करनी, पूरे को ही द्वित्व हो जाएगा। तो भस भस और ताम है, पूर्व का नाम क्या हो जाता है? अभ्यास। पूर्व वाले भस का नाम अभ्यास हो गया, अभ्यास होते ही हलादि ही शेषः अभ्यासस्य के अधिकार में, अभ्यास में केवल प्रथम हल आदि हल शेष रहता है बाकी हट जाते हैं। तो कितने हटेंगे बाकी? आदि हल भकार रहेगा। मैंने पूछा कितने हटेंगे कि भकार रहेगा, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। अस, अस कितने हटेंगे का उत्तर अस भी नहीं, कितने हटेंगे, कितने हल है भस में और एक रहना है आदि, तो कितने हटेंगे? एक। तो आपने अस क्यों बोला? सकार, सकार हटेगा बस। तो भ और ये भस और ये ताम, पहला कार्य अभ्यास का पहला कार्य हलादिशेष, अभ्यास का दूसरा कार्य, कई हो सकते हैं अभ्यास में कार्य, दूसरा क्या होगा? नहीं अभी तो इसी को करना है, दूसरा कार्य हाँ कुछ आदेश भी होते हैं जैसे कोहश्चु है, हैं अभ्यास है चर्चा है, ये दो तो बहुत ही लगते हैं सूत्र, लेकिन इसमें से एक सूत्र ऐसा है जो आपको भिन्न प्रकरण में दिखाई देगा। अभ्यास के अधिकार में जितने सूत्र हैं ये प्रायः अभ्यास में होने वाले कार्यों का सबका यहाँ पर संग्रह कर दिया गया है सूत्रों का, लेकिन एक सूत्र ऐसा है जो अलग थलग पड़ गया है अंतिम पृष्ठ पर, अंतिम कॉलम में, अभ्यासे चर्चा, ये एक सूत्र अलग है। इसको इसको इसको ध्यान रखा करो, इसकी उपेक्षा मत कर देना कि ये तो अलग थलग है छोड़ो इसके लिए, लेकिन बहुत लगता है ये ध्यान रखना। अन्य सारे अभ्यास में होने वाले जितने भी कार्य हैं उन सब के सूत्र एक ही प्रकरण में आ गए, सातवें अध्याय के चौथे पाद में, केवल एक सूत्र ये अलग से है, तो इसको भी ध्यान रखा करो, ठीक है, ये कह रहा हूं मैं। अब प्रश्न ये हो कर सकता है कोई कि यहाँ क्यों दिया अलग थलग, इसको वहीं डाल देते ना, इसको वहीं देते, तो भाई देखो पाणिनी है और पता है आपको कि आधी मात्रा भी बच रही हो तो एक पुत्र पैदा हो जाता है उनका, होता है कि नहीं, और कई मात्राएं बच रही हो तो कई पुत्र पैदा होने का सुख मिलेगा फिर उन्हें, तो पुत्र की उत्पत्ति में पहले भी सुख मानते थे ना, हैं पुत्रोत्सव अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरण, तो ये पक्षपात पहले चल रहा है, खुशियां होती है, कहने को भाव ये है कि पुरुष फिर सुकामा जी जो है कुछ बोलेंगे चलिए, तो यहाँ अभ्यासे चर्चा, मेरा प्रश्न था कि अभ्यासे चर्चा जो सूत्र है यहाँ इसको किसी कारण से दिया गया है, कारण क्या है कि यहाँ ऊपर क्या है देखो सूत्र इसके, यहाँ से हमें जश की अनुवृत्ति लेनी है, ठीक है। अब यदि ये सूत्र उस अभ्यास से के प्रकरण में होता तो जश साथ में पढ़ना होता कि नहीं, क्या बनता सूत्र अभ्यासे अभ्यासे अभ्यासे जश चरउचा या जश चर्चा, जश को साथ में बोलना पड़ता है, अभ्यास पूरा नहीं बोलना पड़ता वहां तो अभ्यास की अनुभूति ले लेते हैं, बचती वहाँ यहाँ एक शब्द बच रहा है वहां तो जो है अकार बकार यकार, ऐसे व्यवस्था बनाने के लिए खरीचा नहीं, तो वहाँ अभ्यास से षष्ठी है ना, ये सप्तमी है इसमें अभ्यास से, यानी अभ्यास में विद्यमान पूरे अभ्यास को नहीं कर रहे हैं ये, जैसे कोहशु वगैरह सूत्र हैं ये एक एक वर्ण को लेके चलते हैं, जैसे कुह कुह से आप कवर में एक ही वर्ण तो लोगे और हु में एक ही मान लिया मैं, लेकिन वहाँ अभ्यास की तो अनुवृत्ति ले आ देंगे ने हम, नहीं वहाँ षष्ठी है अभ्यास से, तो विभक्ति परिणाम हम लोग कई लेते हैं तो और भी कई उत्तर हैं, पूर्वाचार्यों का ऐसा बना बनाया सूत्र है उन्होंने ले लिया, ऐसा भी किया है पांडे ने कई स्थानों पर। चलिए तो ये सूत्र क्या कहता है, अभ्यास में विद्यमान, हाँ झल भी तो आ रहा है, झल भी तो आ रहा है, झलाम वो तो भूल ही गए आप, अब आप क्या क्या बढ़ाओगे, चलो चलो आपकी बात मान ली, हाँ झलों के स्थान में जश और चर, ये और बढ़ गया झलाम और बढ़ गया, झलाम बढ़ गया जश बढ़ गया, लाघव नहीं होता वहाँ, तो इस तरह से झल के स्थान में जश और चर दो आदेश हैं, तो यहाँ कौन सा होगा, जश करें कि चर करें, जश करेंगे, क्यों चर क्यों नहीं करेंगे, चर तो करेंगे क्या हो जाएगा, ये तो थोड़ी है कि तभी ये बनेगा, ऐसा क्या मतलब? चर क्यों नहीं करेंगे, जशी क्यों करेंगे? अगर चर करेंगे तो क्या पापा आएगा? तो आने दो, पकार दे फिर के जलम, फिर दूसरे सूत्र कर लाएंगे। देखो जश और चर दोनों आपके सामने बैठे हुए हैं, आपको लगाना है स्थानीय अंतरतमा, तो स्थानीय अंतरतमा से देखो संगति किसके साथ अधिक जुड़ रही है। आप देखो कि भाग के साथ में ब अधिक मेल खा रहा है या प अधिक मेल खा रहा है, भाग के सामने है, क्योंकि इसमें श्वास और नादानुप्रदान, क्या नाम, ये श्वास नहीं विवार और नादानुप्रदान ये भी सारे आ गए, और प एक अलग प्रकार का है, इसके मतलब के साथ, तो ब के साथ अधिक मेल खा रहा है ये। आप बाह्य प्रयत्नों में जी। तो ब भस ताम, और इतना करने के बाद ये कार्य पूरा हो चुका आपका, अभ्यास ये चर्चा भी लगा लिया। अब ये जो ताम प्रत्यय है ये आर्धातुक है कि सार्धातुक है? सूत्र कौन सा है और आपने संज्ञा क्या की? आर्धातुक। सूत्र कौन सा लगाया? तिंगशे सार्धातुकम। कितना अच्छा है, तो सार्धातुक है। क्या पित भी है? नहीं है, तो अपित होने से ये ngit हो गया। अब इस ताम को मानकर आवाजा उसी प्रकार से परनिमित्त का आदेश करना है हमें। इस ताम को, इस ngit को मानकर सूत्र आया घसी भसोर हली च। निकालो सूत्र, ये है उसमें छठे अध्याय के चौथे पाद में 100 संख्या पर 6400। तो घसी भसोर हलीच, ये कल भी तो लगाया था सगधी में, वहां घस के लिए लगाया था, यहां भस के लिए लगा रहे हैं आप। तो घसी भसोर हलीच, इसमें ऊपर से गम हन जन खन घसाम लोपह किंगित्य नंगी, यहां से किंगिति आ रहा है, और उदुपधाया गोह नवासी, यहां से उपधाया ये आ रहा है, और अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है। तो घस और भस, घसी भसो रंगयो हो उपधाया लोपो भवति हलादौ किंगिति परतः, किंगिति को हली के साथ जोड़ देंगे। घस और भस जो अंग हैं इनकी उपधा का लोप हो जाता है हलादि कितंगित परे रहते, हो गया। तो हलादि कितंगित परे ताम, हलादि इंगित है ये, और ये अंग है, इसकी उपधा भ में अ है, इसका लोप हो गया। अब ये जो लोप हुआ है, ये लोप किसका हुआ? आकार का। आकार क्या है? अच। तो ये हो गया अजादेश, अजादेश हो गया और पर निमित्तक है, ताम को मान करके हुआ। इतना याद रहेगा अभी कि ये जो लोप है ये पर निमित्तक अजादेश है, बस इतना ध्यान रखना है। अब अगला कार्य जो करने जा रहे हैं हम, क्योंकि जश का ही कार्य होना है, जश का उदाहरण है ये, जश विधि करेंगे आगे। अब तो जश विधि करेंगे तो कैसे करते हैं, पहले एक कार्य और कर लेते हैं यहां पे अभी, उसके बाद लाएंगे जश विधि को। कि ये जो सकार है, ये कल भी बात उठी थी, शायद परसों उठी थी, हाँ कल भी आया था, कि जब कोई सकार दो झलों के बीच में फंस जाए उसको जाना पड़ता है, झलो झली, ऊपर से स्मृति आ रही है सह, कहां से? रात सस्य, धीच झलो झली, तो झल से उत्तर सकार का लोप हो जाता है, झल पर रहते, ये भी गया। भ और ताम। अब अगला कार्य एक और कर लेते हैं पहले, कि झल से उत्तर ये भकार, ये झल है, झल से झश से उत्तर, झश लेंगे यहां पर, कि झश से उत्तर ये सकार झश नहीं था, ये सकार झश नहीं था, इसलिए उसको पहले नहीं लगाया सूत्र को, अब लगा रहे हैं। झश से उत्तर, झश से उत्तर तथो हो धह, कल भी लगाया था, झशस तथोर धोधः, झश से उत्तर तकार और थकार के स्थान में धकार हो जाता है। चलो धकार भी कर लिया। पहले हमें सकार का लोप करना पड़ेगा, फिर हम ये लगा सकते। तभी लगता है ये, नहीं झट से उत्तर नहीं मिलेगा। तो ये बन गया धाम, ताम का बन गया धाम, हैं बभ और धाम, इतना बन गया। अब आगे झलाम जश झशी, झलों के स्थान में जश हो जाता है, झश परे रहते। झल क्या है? भकार। झलाम जश, इसके स्थान पर जश करना है। क्या परे होना चाहिए? झश। झलाम जश झशी, झश परे है। अब यहां यदि अकार का लोप ये स्थानीवदादेश इस सूत्र से स्थानीवत हो जाए तो इसको झश परे नहीं मिलेगा, अकार परे मिलेगा। फिर अनल विधु आया, इसने कहा कि अल विधि, अल पर रहते जो विधि हो रही है, झशी झश पर रहते, अल पर रहते विधि हो रही है, तो उसमें स्थानीवत नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, तो फिर झश आदेश होने लगा। फिर आगे आचा है परस्मिन पूर्व विधु के पर निमित्तक अजादेश है ये, और पूर्व विधि उस आकार से पूर्व भकार को झश करना है, तो स्थानीवत होने लगा, फिर उसको झश नहीं मिल पाया। इसने कहा कि जश विधि करने में भले ही वो पूर्व है, परनिमित्तक आदेश हुआ है और उससे पूर्व विधि हो रही है, लेकिन यदि जश रूपी पूर्व विधि हो रही है तो स्थानीवत नहीं होगा, नहीं होगा। झलाम जश झशी से बकार हो गया, तो बब धाम इस तरह से बनेगा ये। आगे है चर विधि, ये हो गया, इसमें कुछ रह गया? अच्छा यहां पर हमने झलाम जश झशी लगाते समय ये स्थानीवत वाली प्रक्रिया दिखाई थी, उससे पहले हमने झशस तथो धोधा भी तो लगाया था कि झश से उत्तर तकार और थकार के स्थान में धकार होता है, वहां क्यों नहीं किया इसको स्थानीवत? चलो मत आओ पूर्व विधि तक आप, लेकिन स्थानीय आदेश है इसको तो लगाओ पहले, लगेगा तो क्या हुआ यहां पर? फिर स्थानी दिखा दिया था, फिर वो देखा ना झश तो दो झश से उत्तर लगेगा ही नहीं, तो क्यों लगाया फिर आपने? अब तो आप बहुत जोर से कह रहे लगेगा ही नहीं, वो तो लगा भी लिया। झश से उत्तर तकार के स्थान में धकार किया था हमने, और यदि दे दिए अकार स्थानीवत हो जाए तो झश से उत्तर तकार दिखाई देगा, अकार दिखाई देगा, तो नहीं कर पाएगा ना। गुरु ये तो अली विधि का अपवाद सूत्र है ना प्रधान। नहीं आप न पदांत को छोड़ दीजिए, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये झश विधि की नहीं कह रहा हूं मैं, आप न पदांत को बिल्कुल भूल जाओ, सूत्र बना ही नहीं है ये सूत्र, है स्थानी वदादेश इतना, अभी अनल विधो को भी छोड़ दो, तो स्थानी वदादेश से स्थानीवत हो गया, रुकावट आ गई। अब आया अनल विधो, अनल विधो ने क्या कहा? स्थानीवत नहीं होगा। नहीं कब नहीं होगा? अल्विधी। कैसी अलविधि? चार प्रकार की है, कौन सी? षष्ठी आएगी, क्योंकि तकार थकार के स्थान में आप दो तरह से ले सकते हैं, पंचमी भी ले सकते हैं, पंचमी ज्यादा अच्छी रहेगी। अल से उत्तर, झश से उत्तर, अल से उत्तर, झश अल हो गया, तो अल से उत्तर तकार के स्थान में विधि कर रहे हैं, ठीक है? आप तकार को अल मत लो अभी, आप केवल देखो इधर, अल से झश से उत्तर, ये है अल से उत्तर, तो अल से उत्तर विधि करेंगे तो स्थानीवत नहीं होगा, बात समाप्त होगी, यहीं रुक गए अब और काम हो गया। अब आप अच्छा प्रश्न पहुंच जाइए, क्यों उसका विषय ही नहीं है ये। हाँ तो ये दिखाया मैंने आपको, कोई शंका कर बैठे कि स्थानीवत तो यहाँ भी हो जाएगा, तो उसका उत्तर अनल विधु ने दे दिया इस तरह से। आगे चर विधि, तो इसका उदाहरण है जक्षतुहु। जक्षतुहु कल भी तो हमने सद्धि बनाया था, क्या थी धातु इसमें और क्या आदेश किया था, घस। यहां भी वही स्थिति है, धातु अध है, घसरी आदेश है, बस अंतर आ गया है रूप में। वहां बनाया था हमने कृदंत रूप सग्धि ही, यहां बनाएंगे तिंगंत रूप जक्षतुः। जक्षतुः ये लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, क्या अर्थ होगा, उन दोनों ने खाया, बस उन दोनों ने खाया था, हमारे सामने नहीं, क्योंकि लिट लकार होता है परोक्ष भूत में, अगर हमारे सामने खाया है तो नहीं होगा लिट लकार। तो हाँ द्विवचन का जघास जक्षतुः जक्षुः, जघसिथ जक्षतुः जक्ष, जघास जघस जक्षिव जक्षिम, ऐसे चलेंगे रूप इसके। तो अधातु से लिट लकार ले आए परोक्षे लिट, और लिट ला करके, बल्कि लिट लाने से, हाँ लिट लाएंगे यहां पर, तो लिट ला करके अधातु के स्थान में अब घसलरी आदेश का सूत्र निकालो, वही प्रकरण है आर्ध धातु के। ये प्रकरण कहाँ तक चलेगा, कल मैं ये पूछूं। कौन सा आर्ध धातु के वाला, कौन सी आर्ध धातु के वाला, इसके ऊपर जो आता है दूसरे अध्याय वाला या छठे अध्याय वाला, दूसरे वाला। हाँ दूसरे अध्याय वाले में देख लो, आर्ध धातु के सूत्र जहाँ पर आया हुआ है उसके आगे देखते जाओ कि कहाँ पर कार्य बदल रहे हैं, वहां से उसको अधिकार को हटा देना। जैसे ये आर्ध धातु के आया आपका 35 संख्या पर, और उसके बाद चलते चलते चलते ये अस्थिर भू पे आ गए, ब्रू बचे ही चक्षिंगा ख्याए वालिटी अजीर घेपो हो वायु, बस हो गया, आगे लोक का प्रकरण प्रारंभ हो गया। ये तो बड़ी सरलता से पता लग जाता है, आगे लोक का प्रकरण फिर समाप्त, ये अंत तक है बस। तो इसमें सूत्र आपका लेना है अधातु वाला, तो अधातु कहाँ पर है इसमें, नहीं इसको इसको जो घसलरी आदेश जो करेंगे हम, लुंग सनोर घसलरी, यहाँ से घसलरी की अनुवृत्ति चली और ऊपर से अध आई रहा है, अधो जगधिर लप्ति कीति, तो अध के स्थान में घसलरी आदेश करता है ये सूत्र। तो ये तो दो प्रत्यय पर रहते करता है, लुंग और सन, ठीक है, लुंग और सन पर रहते करेगा ये, यहाँ तो लुंग और सन है नहीं, और घय पोष्ट जो है ये घय और अप प्रत्यय पर रहते करता है अध के स्थान में घसलरी आदेश, यहाँ घय और अप भी नहीं है, तो अब रह गया बहुलम छंदसी। ये कहता है कि वेद में तो कहीं भी कर सकते हैं हम, अध के स्थान पर घसलरी आदेश वेद में कहीं भी कर सकते हैं, चलो इसको भी छोड़ो। आगे आ गया लेटी अन्य तरस्याम, और यहां तक आकर के अब ये घसलरी और अध दोनों समाप्त, ये अंतिम सूत्र है इस प्रकरण का, यानी कि चार पांच सूत्र हैं ये अध धातु से संबद्ध, ठीक है। तो लिटी अन्य तरस्याम हमें ये लगाना है, क्योंकि लिट लकार का रूप बना रहे हैं हम, तो लिट लकार पर रहते अध धातु के स्थान में घसलरी आदेश विकल्प करके होता है, हमारा कौन सा पक्ष रहेगा यहाँ, जब करेंगे तब, और नहीं करेंगे तो अध का ही रूप चलेगा, आद आदतुः आदुः, ऐसे बनेंगे फिर, घसली कर लेंगे तो जघास जक्षतुः जक्षुः, तो घसली आदेश कर लिया, स्थानी बता दे अनेकाल श्रेत सर्वस्य, पूरे के स्थान में आ गया, और क्या बचेगा इसका, घस लिरी अनुबंध है, और आगे प्रत्यय कौन सा लाएंगे लिट लकार के स्थान में, तस तिप तस तस आ गया, और तस के स्थान में लिट लकार में जब प्रत्यय आते हैं तो पूरे नौ प्रत्ययों के स्थान में, यानी परसी पद के जो प्रत्यय आते हैं लिटलकार में जब, तो पूरे नौ प्रत्ययों के स्थान पर नौ आदेश भी तैयार बैठे हुए हैं। तो वहां तस के स्थान पर परस्मई पदानाम णल अतुस उस थल अथुस अणल व म, तो कौन सा होगा? अतुस, तो घस और अतुस। शप आएगा किस सूत्र से? कर्तरी शप। क्या अर्थ है इसका? कर्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते है, यहां पर कर्तावाची तो है लेकिन आर्ध धातुक है ये। क्यों? क्या तिंग में नहीं आ रहा है ये? तिंग और शित, तिंग और शित होते हैं सार्वधातुक, तो तिंग में आ तो क्या अतुस, फिर तो लिट च सूत्र है अलग से बना हुआ, लिट लकार आर्ध धातुक होता है तो उसके स्थान पर आने वाले सारे प्रत्यय भी आर्ध धातुक कहलाएंगे, तो शब्द नहीं आएगा। अब अगला कार्य कि घस के आगे जो अतुस प्रत्यय आ गया आया है, ये अतुस प्रत्यय पित है या अपित है? अपित। तो अपित प्रत्यय कैसा होता है फिर? किसके किस सूत्र से? ये कहाँ है सारा धातु? इसलिए पूछा मैंने, ये कहाँ है सारा धातु? कहाँ था? अरे इसकी जड़ ही यानी कि लिट लकार को ही आधा तो कर दिया गया था। अच्छा, ये था वाली बात भी समाप्त है। अच्छा, ये तो मूल ओरिजिन ही इसका आधा तुक है। अच्छा, तो सार्व धातुकम अपित, इसके आगे भी तो कोई सूत्र है अष्टाई में, या अंतिम सूत्र है ये असंयोगाल लिट कित, असंयोगांत धातु से उत्तर। धातु कैसी हो जिसके अंत में संयोग न हो, ये कैसी है? संयोग है, या संयोग में कम से कम दो व्यंजन तो हो साथ साथ में, यहां तो एक अकेला सकार है। तो असंयोगांत धातु से उत्तर लिट कित, कैसा लिट? अपित ऊपर से आ रहा है, अपित लिट कित के समान हो जाता है। सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुक को ङित के समान बनाता है, और असंयोगाल लिट कित ये अपित लिट को कित के समान बनाता है, ङित के समान नहीं कित के समान, तो ये कित हो गया, ये हो गया कित। तो लिट लकार में जो नौ प्रत्यय हैं उसमें से कितनों को करेगा ये कित? छह को। टिप सिप मिप ये तो पित होते हैं, और इनके स्थान में जो आएंगे नल और थल और अनल फिर अनल, ये कित नहीं होंगे। बाकी अतुस उस अथुस अ व म ये कित हो जाएंगे, ये कित हो गया। अब कित होते ही फिर वही सूत्र ले आओ जो अब तक लगाते आ रहे थे, पीछे भी लगाया लेकिन वहां लगाया था हमने घसी भसोर हली चे पीछे, लेकिन वहां अनुवृत्ति किससे ला रहे थे हम? किंगिति की अनुवृत्ति कहां से आ रही थी? निकालो सूत्र वही, घसी भसोर हली चे में किंगिति की अनुवृत्ति कहां से लाए थे? तो बोलो ढंग से सूत्र को। गम हन जन खन घसाम लोपः किंगित्यनंगी, तो इसमें घस है कहीं पर सूत्र में? फिर देखो एक बार शायद मिल जाए। षष्ठी का बहुवचन, तो गम हन जन खन घसाम, गम हन जन खन और घस, ये धातुएं हैं, ये अंग हैं, और ऊद उपधाया गोह उपधा की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो ये घस धातु यहां भी पड़ी है और घस धातु घसी भसुर हली चाह यहां भी पड़ी थी, और हमें उपधा का लोप करना है घस की उपधा का यहां, तो घसी भसुर हलीचा से ही क्यों नहीं कर लेते? सत्यपति जी बताएंगे अब। घसी भसुर हलीचा से ही क्यों नहीं उपधा का लोप कर लेते? यहाँ पर गमहन जनखन घसाम को क्यों लगाना पड़ रहा है भाई? उपधा का लोप ये भी कर रहा है घसी भसुर हलीचा, उपधा का लोप गमहन जन घसाम कर रहा है। इसके उपधा के लोप हली हलादी, हाँ वो तो वो कर देना। वो हलादी कितने पर रहते करता है, ये आजादी कित है, इसलिए गम हन जन खन घसाम। इसमें कोई शर्त ऐसी है नहीं, हलादी आजादी कुछ भी दे। इसको तो बस कितनित चाहिए, कैसे भी हो चाहे। इसने उपधा का लोप कर दिया तो क्या बन गया? इस प्रकार से बन गया, ये आकार इसमें से गायब हो गया। अब यहां पर ये सिद्धि शायद हो नहीं पाएगी पूरी। अब यहां पर ये उदाहरण ऐसा है, जक्षतुहु ये द्विर्वचनेची का भी बन रहा है उदाहरण, जो आगे सूत्र आने वाला है। और ये जो चार सूत्र हैं अतिदेश प्रकरण में, इसमें द्विर्वचनेची अंतिम सूत्र है, और इन चार सूत्रों में भी एक भेद भी है कि तीन सूत्र कार्यातिदेश करते हैं, इनकी स्वरूपात्मक रूप में उसको नहीं लाएंगे स्थानीवत करके, उसको मान के कुछ करना है करते रहो, लेकिन वो आए उपस्थिति नहीं होगी उसकी। और द्विर्वचनेची उपस्थिति करता है, स्थानीवत करता है ये, लेकिन रूपातिदेश करता है, वो दिखाई भी देना चाहिए वहां पर। उसको लिखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा उसको। और पिछले जो तीन सूत्र हैं ये केवल मानते हैं, बोला नहीं जाएगा, उसकी उपस्थिति जो है वैसे लिखी नहीं जाएगी। तो कार्यातिदेश और रूपातिदेश। तो यहां हमें द्वित्व करना है। सूत्र क्या है द्वित्व करने का? लिट लकार परिणते कौन करता है द्वित्व? चार सूत्र हैं द्वित्व के, लिटी धातु रण अभ्यास अस्य, एक आचो क्यों बोल रहे बाब? चार सूत्र द्वित्व के, लिट धातु रण अभ्यास अस्य, लिट लकार परे होता है, ये परे है लिट, तो धातु को द्वित्व होता है। एक आच होगी तो प्रथम हल को, अनेक आच होगी तो द्वितीय हल को, यानी हलादी होगी तो प्रथम एकाच को, आजादी होगी तो द्वितीय एकाच को। तो ये कैसी है यजदेव जी? ये कैसी है हलादी? तो हलादी है तो प्रथम एकाच को द्वित्व होना चाहिए। करो करो, इसमें एकाच तो है ही नहीं, फिर कैसे हो? आगे ही समस्या, इसमें आच ही नहीं है। अब यहां पर आवश्यकता पड़ेगी इन सूत्रों की। तो यहां सूत्र लगेगा द्विर्वचनेची, क्योंकि यदि आप लगाओगे यहां स्थानीवत आदेश लगा लो क्या होगा? वो ये कहेगा भाई आकार को मान के कुछ करना है तो कर लो, ये सूत्र कहेगा आकार को मान के नहीं करना है, मुझे आकार को ही द्वित्व करना है, तो ये तो काम करेंगे नहीं सूत्र। इसलिए पाणिनि को अगला सूत्र बनाना पड़ा द्विर्वचनेची। द्विर्वचन करते समय, द्विर्वचने सप्तमी है, द्विर्वचन करते समय, हम द्विर्वचन ही करने जा रहे हैं, द्विर्वचन करते समय पर निमित्तक अजादेश, पर निमित्तक है ये घ के आ का लोप या नहीं? कैसे है पर निमित्तक? इसको मान के हुआ था, कित प्रत्यय को मान के हुआ था। तो दुर्वचन करते समय पर निमित्तक अजादेश, दुर्वचन करने में ही, यहां दुर्वचन को दो बार बोलते हैं, दुर्वचन करने में पर निमित्तक अजादेश, दुर्वचन करने में ही स्थानीवत हो जाता है। अची अच परे रहते, अच परे है ही, ठीक है। तो पर निमित्तक जो दुर्वचन करने में अजादेश हुआ है ये स्थानीवत हो जाएगा, लेकिन स्थानीवत कैसे आएगा? ये स्वरूपात्मक दृष्टि से आएगा, इनकी यहां पर हमें अ को लिखना पड़ेगा, लेकिन अ को लिखना पड़ेगा परंतु दुर्वचन करने में ही, अर्थात जो दूसरा भाग ला रहे हैं हम उसी में आएगा, ये जोगा तो रहेगा। तो दूसरा भाग इधर लिखते हैं ना, ये जोगा तो रहेगा, ऐसे ही हो गया स्पष्ट। ऐसा नहीं है कि पहले हमने आ को यहां लिख लिया और फिर दुत्त किया तो यहां भी घस, ऐसे नहीं। दुर्वचन करने में जो दूसरा भाग लाएंगे आप पढ़ा करके, उसमें ये सूत्रकार यहां हो चुका है, आगे यही आना है सूत्रकार, आपको समझ में आ गया होगा कि दुर्वचन करने में जो द्वित्व का दूसरा भाग लाएंगे हम इधर वाला, क्योंकि इसी का नाम देखो, इसका नाम अभ्यास, आपको आप प्रश्न ये भी तो कर सकते हो कि दुर्वचन हमने किया है तो दुर्वचन में हम जो दूसरा भाग लाए इधर इधर भी तो लिख सकते हैं हम। दुर्वचन हमने उसी किया ना पूर्व वाले को, आपने दुर्वचन इसको किया है, आपके सामने ये था पहले, अब दुर्वचन करने में आप जो दूसरा लिखोगे डबल वाला हिस्सा वो इधर लिखोगे कि इधर लिखोगे? क्यों ये उल्टी उल्टी क्या उर्दू लिख रहे हो क्या आप, पीछे घटोगे क्या? अरे आपको डबल बोलना है तो इसके आगे तो लिखोगे इधर के लिए, नहीं आया समझ में? अरे इधर ही तो लिखेंगे हम, इधर क्यों लिखते हैं? अच्छा दोबारा बोल लो, क्या कहते हैं हम लोग? अभ्यास वैराग्य अभ्याम, तो अभ्यास क्या होता है ये? पुनः एक तो था ही ये, पुनः और बोला, फिर और बोला, तो फिर और बोला वो क्या होता है? अभ्यास। तो अभ्यास नाम किसका है, इसका कि इसका? मैं वही कह रहा हूँ, अभ्यास किसका नाम है? पहले का। तो इसका अर्थ है आपने इसको बोला है पुनः। हाँ। पुनः किसको बोला? इसको बोला। इसलिए है ये, इसलिए। ये मूल है और ये पुनः है, पुनः है। अगर ये पुनः होता तो इसका नाम रखते पाणिनि अभ्यास, क्या कहते? परोभ्यास। तो पाणिनि स्वयं बता, इसलिए हमने पहले लिखा है इसको, ये कह रहा हूं मैं। कोई प्रश्न करे आपसे कि आप जब इसको डबल करोगे तो आप इधर ही तो पढ़ोगे आगे के लिए, पीछे कैसे हट गए आप? तो पाणिनि कह रहे हैं पीछे हटने को, क्योंकि पाणिनि पूर्व का नाम अभ्यास रख रहे हैं, इसका अर्थ पूर्व वाला डबल है, ये पुनः है, ये पहले से है, ये पुनः है पहले इधर वाला, इसका नाम अभ्यास है। अभी आप समझना इनसे बाद में, रास्ते में समझना, गाड़ी आपकी नहीं तो गई फिर, तो इसको यहीं रोकते हैं अभी और कल पूरा करेंगे इसको प्रणव ध्वनि। ओ